program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Znów głośno o wyborze Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej. To za sprawą słów ministra Waszczykowskiego. Lider rosyjskiej opozycji skazany na grzywnę i areszt za udział w antykorupcyjnych protestach. Z walki o prezydenturę nie rezygnuje. A będzie też o amerykańskiej armii w Polsce i kulinarnych upodobaniach żołnierzy. Część opozycji chce dymisji szefa dyplomacji. To reakcja na słowa ministra Witolda Waszczykowskiego, który powiedział, że ma ekspertyzy, z których wynika, że wybór Donalda Tuska na stanowisko szefa Rady Europejskiej odbył się niezgodnie z prawem. Rzecznik rządu sprawę ucina. Wybór Donalda Tuska jest obarczony wadą polityczną. Polski rząd nie zdecydował się jednak na jego zaskarżenie, mówi Rafał Bochenek. Nie ma żadnej decyzji politycznej co do zaskarżania tej decyzji. Dlatego sprawę wyboru Donalda Tuska uważamy za zamkniętą. Prezydencki minister do spraw zagranicznych Krzysztof Szczerski w imieniu Kancelarii Prezydenta odciął się od rewelacji ministra Waszczykowskiego. Uznajemy sprawę formalną wyboru przewodniczącego Tuska za zamkniętą i sugerujemy, żeby do tej sprawy w sensie politycznym już nie wracać. W ocenie europosła PO Tadeusza Zwiewki minister Waszczykowski szkodzi Polsce na arenie międzynarodowej. Można różne rzeczy opowiadać, natomiast trzeba ważyć słowa, kiedy mówimy o wyborze na najwyższy urząd w Unii Europejskiej, wyborze, który jest przeprowadzany w oparciu o przepisy zawarte w traktatach europejskich. Adam Szłapka z Nowoczesnej uważa, że wypowiedź ministra Waszczykowskiego kompromituje Polskę. Wstyd dla Polski naprawdę. Jeżeli pani premier Beacie Szydło zależy na tym, żeby wizerunek Polski nie był szargany, to niech odwoła ministra Waszczykowskiego, a jeżeli nie może go odwołać, to niech go schowa po prostu do szafy, bo on co się odezwie, to nas kompromituje. Politycy Kukiz15 uważają, że jeżeli wybór Donalda Tuska był nielegalny, to czekają na wniosek w tej sprawie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wspólna sesja parlamentów Polski, Ukrainy i Litwy w Warszawie rozpoczęła się wczoraj. Dziś politycy przyjmą końcowe stanowisko, w którym odniosą się do sytuacji na Białorusi i w Zagłębiu Donieckim. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski podkreśla, że będzie ono miało duże znaczenie. Nasz wspólny głos w omawianych sprawach ma szansę odbić się co najmniej trzykrotnym echem nie tylko w organach władzy wykonawczej naszych państw, ale także w strukturach wykraczających poza granice geograficzne Polski, Litwy i Ukrainy. Trójstronne zgromadzenie parlamentarne zostało powołane w maju 2005 roku. W jego skład wchodzi po 10 deputowanych z każdego parlamentu. Sesje plenarne odbywają się raz w roku w każdym kraju po kolei. Lider rosyjskiej opozycji nie przestraszył się kar administracyjnych. Dalej chce walczyć o prezydenturę. Aleksiej Nawalny został ukarany przez moskiewski sąd grzywną i 15-dniowym aresztem za udział w niedzielnym marszu antykorupcyjnym. W stolicy uczestniczyło w nim ponad 30 tysięcy osób i setki w 82 innych miastach Rosji. Na komisariaty w Moskwie trafiło ponad 1000 osób. Nawalny, inicjator protestów, mówi, że ani zatrzymania, ani kary nie przeszkodzą mu wystartować w najbliższych wyborach prezydenckich. W Rosji jest wystarczająca liczba wyborców, którzy wspierają program kandydata walczącego z korupcją. Ci ludzie domagają się, aby ktoś ich reprezentował i ja pretenduję do bycia ich przedstawicielem, dlatego mam pełne prawo do startu w wyborach. Tymczasem rosyjskie władze nie komentują ani informacji o tym, że premier Miedwiediew miał stworzyć sieć powiązań korupcyjnych, ani masowych protestów. Politycy i urzędnicy podkreślają jedynie, że policja, aresztując uczestników niedzielnych protestów, działała profesjonalnie. Frontem do klienta w Bolesławcu na Dolnym Śląsku. Zaledwie 60 dni po tym, jak pojawili się tam amerykańscy żołnierze, znalazły się restauracje, w których cała obsługa mówi po angielsku. To odpowiedź na zapotrzebowanie, mówi Karolina Kalinowska, która prowadzi niewielką restaurację przy bolesławieckim rynku. Postanowiliśmy umieścić taką informację, gdyż jest potrzeba mowy w języku angielskim z nimi. W innych miejscach mają z tym problem. Czego szukają? Przede wszystkim fast foodów. Nie tylko hamburgerami i hot dogami ma się żywić amerykańska armia stacjonująca w Polsce. Żołnierze dostali polecenie, by bliżej zapoznać się z kuchnią polską, mówi pułkownik George Mitroka, dowódca stacjonującego w Bolesławcu 588 Batalionu Inżynieryjnego. So I've had some incredible Polish goulash and some pierogies have been. Jak dotąd niezwykle smakował nam polski gulasz, jak i pierogi. Staramy się zachęcić naszych żołnierzy, aby zabrali zarówno wrażenie, jak i przepis ze sobą do Stanów Zjednoczonych. The ones that are the most favorite by all the soldiers by far. Do stolicy Dolnego Śląska przyjechało wczoraj ponad 400 żołnierzy z USA i 55 z Wielkiej Brytanii. Dziś wyruszą w dalszą trasę po naszym kraju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. No jeszcze koniecznie zalewajka. Ale to tyle o tym. Zachodnia pływa ciepłe powietrze polarnomorskie. Ranek na wybrzeżu mglisty, w dzień pogodnie, słonecznie. Miejscami na północy i północnym wschodzie może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. Wiatr zachodni i północno-zachodni słaby i umiarkowany, na wschodzie porywisty. Ciśnienie spada, temperatura przyjemna od 10 stopni w Trójmieście i Suwałkach, 12 w Olsztynie i Białymstoku, 14 w Toruniu i Bydgoszczy, 16 stopni w Rzeszowie i Przemyślu, do 18. Do 18. W Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A ja te święta widzę na niebiesko. Bo w niebieskiej gazetce niebieskie okazje, czyli okazje jak malowane. A już teraz w Lidlu. Proszek do prania Ariel aż 67 prań, 36,99. 36,99. I tabletki do zmywarki Finish 21,99 za opakowanie. 52 tabletki za 21,99. Przygotujmy te święta razem. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Someone to believe, yeah. Mr. Joe Lambie, Dzień dobry, zaczynamy, kłaniamy się i zapraszamy Państwa do trójki, do dziewiątej. No, generalnie Państwa zapraszamy do trójki przez cały dzień, ale audycja poranna do dziewiątej. W tej chwili 11 minut po szóstej, no i zapowiada się, że będzie bardzo, bardzo przyjemny dzień. I nie chodzi tylko o te temperatury, które będą oscylowały w okolicach nawet 18 stopni. Taka sytuacja nam się może przytrafić dziś, ale między innymi w związku z tym, że pewien gentleman dziś będzie wykonywał u nas piosenkę dnia, to pan Sting. No i generalnie może się pojawić dziś częściej. Love was a cruel and bitter way of paying you back for all the faith you ever had in your brain dead. Or could it be that what you need the most could leave you feeling just like a ghost? You never want to feel so sad and lost again. One day you could be looking through an old book in rainy weather. You see a picture of her smiling at you when you were still together. You could be walking down the street and who should you chance to meet? But that same old smile you've been thinking of all day. Why don't we turn the clock to see you, oh honey? I'll sell the stock, we'll spend all the money. We're starting up a brand new day. Turn the clock on the way back. I wonder if she'll take me back. I'm thinking in a brand new way. Turn the clock to see you, oh sister. You'll never know how much I miss you. I'm starting up. Swim across me, started up a brand new day. It could happen to you, just like it happened to me. A simple no immunity, there's no guarantee. I say, love is such a force if you find yourself in it, babe. Need some time for reflection, you say. Baby, wait a minute, wait a minute. Wait a minute, wait a minute. Wait a minute, wait a minute. Wait a minute. Turn the clock. O poranku dziś jeszcze zaśpiewa na pewno, nie raz, przede wszystkim w piosence dnia, ale poza tym na pewno także będziemy się spotykali. No i przypominam Państwu, że warto być w okolicach radioodbiornika około południa, mniej więcej 12.05. Wtedy transmisja koncertu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Pana Stinga. Zapraszamy do trójki. No i warto być w okolicach radioodbiornika także przez całą audycję poranną, bo sporo dziś ciekawych rzeczy do omówienia mamy wspólnie. Między innymi porozmawiamy o policji i specjalnym systemie informatycznym, który powstaje. Kluczem jest tu słowo algorytm. Jeżeli chodzi o akcje policyjne, to na przykład projekt będzie wspomagał takie akcje jak zarządzanie ryzykiem w zgromadzeniach publicznych, zarządzanie na przykład imprezach masowych, mecze na przykład, również działania antyterrorystyczne. Algorytm w służbie policji, o tym po 7.35, zupełnie na poważnie i to bardzo ciekawa rzecz, proszę posłuchać. Oczywiście wiadomości ze świata, te niekoniecznie z pierwszych stron gazet, to po 6.35 Marcin Gutowski zebrał, Sting oprawił muzycznie. Czy zostaniesz ze mną i będziesz moją miłością? O to pytają się też nawzajem szwedzcy małżonkowie odwiedzający sieć rozrzuconych po tamtejszej prowincji hoteli. Czeka tam zresztą na nich nietypowa promocja. Pomysł polega na tym, że hotele udzielają gwarancji na pobyt. Jeśli para rozwiedzie się w ciągu roku, otrzyma zwrot kosztów. Ale to w ciągu roku to króciutko, to troszkę tak... No zobaczymy. Po 6.35 wiadomości ze świata. Wiadomości skądinąd. Zapraszamy serdecznie. Poza tym oczywiście kosmos i loty w kosmos to kwadrans po 7.00 porozmawiamy z doktorem Tomaszem Rożkiem. Poza tym oczywiście spotkanie z Wojciechem Młynarskim. Dziś Żorżyk, kto lubi, to już się proszę przygotować. Przed 9.00 archiwum rozrywki Kurna Chata i Elita. Także proszę się przygotować. No i wiele spraw do omówienia. 22 7 3 ekranek małpa polskie radio.pl, a także 71335. 17 po 6.00 za chwilę pierwsze strony gazet też do omówienia są. takie sygnały mailowe dochodzą, że dobrze grają. Że grają dobrze, równo, melodyjnie. I czysto. Czysto. Czysto grają. Higiena to podstawa. Czysto grają, ładnie, równo i ten. I że dobrze budzą. Niepowtarzalnych. Tak, też. W okolicznościach przyrody. I tu widzę w okolicznościach przyrody, że na pierwszej stronie jest pan prezes. Ach, tak, tak, jest pan prezes. Bo w ogóle chyba dzisiaj zaczniemy piłką i skończymy piłką. Dobrze. No, ale piłka jest pan... okrągła, a... No tak, a gra się tak, jak przeciwnik pozwala, to jest jasne. Coś na głowie mówi pan, że tak? Nie za halo? To się chyba nazywa wicherek, ma pan? Nie, proszę pana, to jest kogut, bo ja tak pędziłem, proszę pana, do pana, że aż kogut musiałem włączyć. Pan dach otworzył. Nie, kogut musiałem włączyć. Io, no nie wiem, jak do pana mówić jaśniej. No. O, lepiej. Tak, pan prezes Boniek jest na... Gratuluję, że ma pan uprawnienia do tego, aby korzystać Tego nie powiedziałem. Tego nie powiedziałem. Wciąż chcemy więcej, proszę pana, wie pan? Zbytnio rozluźnieni możemy mieć kłopoty. To do nas pasuje, tak. Z każdym rywalem. Skoncentrowani możemy walczyć z najlepszymi. Proszę pana, jakby o nas, ale to o piłkarzach. Zbigniew Boniek, szef PZPN w Rzeczpospolitej. Ale żarty na bok. Największy tekst na pierwszej stronie tego dziennika brzmi: kaganiec na e-handel. Polacy polubili handel w sieci. Wkrótce rząd może go ograniczyć, szczególnie w niedzielę. Pisze Rzeczpospolita. Dziennik Gazeta Prawna pisze: 500+ i świadczenia rodzinne do poprawki. Koniec wyłudzania pieniędzy na samotnego rodzica czy przedstawiania fikcyjnie zaniżonych zarobków tylko po to, żeby dostać wsparcie na pierwsze dziecko. Rząd poprawia program 500+. I dobrze, jeśli rzeczywiście takie procedery, o taki proceder ma miejsce. Natomiast nieco wyżej dwóch panów, którzy ostatnio, jak to nie za zbytnio, się koleguje. Dlaczego? No piszą do siebie listy. No to prawda, ale nie są to listy miłe. Z drugiej strony. Wojna o armię, prezydent kontra minister. Dwóch panów dziś też uświetnia okładkę dziennika. W Gazecie Wyborczej zdjęcie jest więcej, ale to w zasadzie są reklamówki tekstów, które wewnątrz numeru. A duży tytuł dużymi czarnymi literami brzmi: Polska lista płac. Dziś Wyborczej, mapa naszych podwyżek. Firmy podnoszą pensje pracowników, ale niezwykle powoli. W niektórych regionach kraju sytuacja wciąż przypomina raczej te sprzed kilkunastu lat. Ile zarabiają Polki i Polacy? No i nie wiem, trzymać państwa w napięciu czy nie, ale tutaj takie Eurostat dane za 2014 rok. To może ustalmy, czy to są dobre wiadomości, czy nie. Około 2014, około 19 zł brutto wynosi mediana zarobków za godzinę pracy. Oznacza to, że połowa polskich pracowników zarabia mniej, a połowa więcej. Ale to za 2014 rok. Nie wiem, czy ta polska mapa płac jest dokładniejsza albo bardziej aktualna. Zerknę na to. Trump wystawił Merkel rachunek. Gazeta Codzienna pisze: $300 miliardów za bezpieczeństwo Niemiec. Tyle sobie zażyczył prawdopodobnie pan prezydent. Tutaj wyciąga rękę do pani kanclerz, ale pani kanclerz trzyma rękę przy uchu, bo chce zrozumieć, czy dobrze usłyszała kwotę. Tak można chyba zinterpretować to zdjęcie. Co tam jeszcze? Tropiony jak chuligan. Nasz dziennik pisze o tym, że sąd nakazał sprawdzić, czy poseł Witold Tomczak, który stanął w obronie Jana Pawła II, nie nadużywa alkoholu. Ojej, no to jest bardzo smutna historia z pierwszej strony Superekspresu. Ekshumacje smoleńskie, niestety takie informacje mogą przynosić. Darujemy państwu. Superekspres dotarł do szokujących ustaleń po ekshumacji jednej z ofiar. Publikuje je na pierwszej stronie. Nie wiem, czy aż tak trzeba było, ale zostawmy to w fakcie. Gehenna, klienta supermarketu. Sąd zrobił ze mnie złodzieja za 2 złote i 19 groszy. Wyznaje ów klient. No a fiskus uszczelni VAT bezboleśnie, bo blokowanie kont nie grozi uczciwym podatnikom, a split payment w większości branż skarbówka wprowadzi marchewką, a nie kijem. A to ciekawe. Zapowiada Paweł Gruza, wiceminister finansów. Jak nie kijem, to marchewką. Ale wprowadzić, proszę pana, do większości branż split payment marchewką, a nie kijem, to już jest naprawdę wyzwanie. No ja bym się nie podjął. Tak czułem. Ale kijem? Też nie. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy panu. Dziękuję. Ale tam jeszcze jedna była gazeta. To jest tygodnik, który będzie po 8.30. A to bardzo przepraszam. Lewy tygodnik. Zaczniemy i skończymy piłką nożną. Bo o 8.30 skończymy piłką nożną. Dobrze. Albo i nie. Pierwsze strony gazet za nami, 26,5 minuty po 6, co oznacza, że za 3,5 minuty w Trójce Skrót Wiadomości zapraszamy. Of trusted loved ones to the wounded, fragile minds of angry youth. No sooner was it over.

that she says she wants to make up. Agree to disagree, but disagree to part. Well, after all, it's just a compromise of the things we do for love. The things we do for love. The things we do for love. The things we do for love. The things we do for love. The things we do for love. The things we do for love. The things we do for love. The things we do for love. The things we do for love. Też ładne. No i widzę, że podoba się Państwu słowo egzemplifikacja. No jest w nim coś uroczego, to prawda. Zapraszamy do Trójki. Za 22 minuty będzie siódma. Co słychać w świecie? Odpowiedzi na to pytanie, a przy okazji także na kilka innych poszukał, jak co tydzień Marcin Gutowski. Pierwsza wiadomość jest taka, że podobno dziś w południe zaśpiewa u nas ten pan. In his arms she fell, as a hair came down. I być może zada nawet te pytania. Czy zostaniesz ze mną i będziesz moją miłością? Oto pytają się też nawzajem szwedzcy małżonkowie odwiedzający sieć rozrzuconych po tamtejszej prowincji hoteli. Czeka tam zresztą na nich nietypowa promocja. Pomysł polega na tym, że hotele udzielają gwarancji na pobyt. Jeśli para rozwiedzie się w ciągu roku, otrzyma zwrot kosztów. Mówi Trójce Liana Richardson z lokalnego portalu informacyjnego Filipstad i dodaje, że to ryzykowna idea, bo co roku w Szwecji rozwodzi się kilkadziesiąt tysięcy par, a wiele z nich może wykorzystać taki w domyśle darmowy wyjazd do zaplanowania rozstania. Choć ponoć cała akcja ma służyć umacnianiu więzi. No i oczywiście promocji marki. To całkiem zabawny sposób na kampanię marketingową. Poza tym przecież chodzi o to, by dać parom w kryzysie szansę na oderwanie się od codzienności i naprawienie relacji. Cóż, zapraszamy do Szwecji. Jesteśmy dobrzy na miłość. Pytanie, czy hotelowi goście zaśpiewają za panem Stingiem? Czy też postawią sobie inne pytania? Z kolei pytanie, czy leci z nami pilot, na szczęście nie padło podczas niedawnego lotu linii Southwest Airlines z Atlanty do Houston. Padło za to rozpaczliwe, czy jest tu jakiś lekarz. Pani Maggie McKay wykrzyczała to pytanie, gdy spostrzegła, że jej mąż Tom nagle stracił przytomność. Wtem wokół wstało 20 kilku najwybitniejszych amerykańskich specjalistów w dziedzinie medycyny, którzy właśnie wracali z dorocznej konferencji. Mówi dr Jeffrey Aycock, chirurg z Uniwersytetu Teksańskiego. I to już musiało się zdarzyć, to dobrze, że zdarzyło się podczas tego lotu. Medycy ustabilizowali pacjenta i utrzymywali czynności życiowe przez większość lotu. Zajęli się nim tak dobrze, że na kilkanaście minut przed lądowaniem, zamiast walczyć o życie, mógł o własnych siłach zapiąć pasy. I w tej sytuacji nie było już najmniejszych wątpliwości dotyczących odpowiedzi na pytanie. Za to na antypodach, a konkretnie w Królestwie Tonga, pada pytanie rodem z niemieckiego dyskotekowego hitu z lat 90. Ile kosztuje ryba? Otóż coraz mniej, bo tamtejszy rząd dopłaca do każdej zakupionej. A wszystko w ramach walki z otyłością. W tym samym celu podniesiono znacząco akcyzę na papierosy i tłuste importowane mięso. Władze robią wszystko, by wyprzeć je z rynku. Kilka dni temu rząd zakupił 10 tysięcy kurzych i kaczych piskląt, które rozda obywatelom do hodowli. W akcję włączyły się też władze kościelne, które rozdają chętnym ogrodzenia do wybiegów dla drobiu. Czy program przyniesie rezultat? Na odpowiedź na to pytanie trzeba będzie trochę poczekać. Tymczasem u nas już dziś, bez żadnych wątpliwości. Will you stay with me? Will it be my... forget the sun in its jealous sky as we lie in fields of gold. Tak śpiewa pan Sting, który, przypomnijmy jeszcze raz, bo być może do kogoś jeszcze nie dotarła ta informacja, że dziś wystąpi na żywo w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszamy na transmisję. To w samo południe. No tak powiedzmy 5 minut po. Jesteśmy umówieni? No to nie zgadną państwo, kto teraz zaśpiewa. A thousand times in this show. To teraz zrobimy małą przerwę artyście, żeby mógł się zregenerować przed koncertem. Poranna audycja, zapraszamy do trójki za 12,5 minuty, będzie siódma, a za chwilę to my sobie zajrzymy do kalendarza. A konkretnie zajrzy pan Łukasz. Za 9:07. Urywki z kalendarza. A jak zwykle we wtorek do kalendarza zagląda Łukasz Błąd. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Wszyscy czescy i słowaccy nauczyciele obchodzą dzisiaj swój dzień, a więc i legendarna uczycielka tańca, którą Paweł Hamel unieśmiertelnił w niezapomnianym utworze. I od tej chwili do końca tego odcinka urywków z kalendarza mają państwo czas na mailowe czy telefoniczne przekonanie szanownego redaktora porannego do nadania tej piosenki jeszcze przed siódmą. Ale ostrzegam, przyczepi się to do państwa na cały dzień i nawet szarym mydłem pod gorącym strumieniem natrysku nie będzie można się tego pozbyć. Mało tego, jeszcze zanim zdąży się zebrać piana w pępku, dopadnięty tą berżeretką człowiek zaczyna ją śpiewać łamanym czeskim do słuchawki prysznicowej i tupać kroczki w brodziku, dopóki nie nadepnie na maszynkę upuszczoną przy wieczornej depilacji. To potrafi zwalić z nóg największego nawet mocarza. Dla atletów zresztą ten dzień jest bardzo ważny. Dokładnie 126 lat temu w Londynie odbyły się pierwsze Mistrzostwa Świata w podnoszeniu ciężarów, a przed 90 laty w Krakowie rozegrano pierwszy krajowy mecz bokserski. 28 marca na świat przyszli zapaśnicy Fritz Hagman ze Szwajcarii i Finn Kelpo Gründal, polski młociarz Olgierd Ciepły, szwedzki sztangista Hans Bettenburg oraz profesjonalny samoański wrestler Eddie Fatu. Wiem, że Państwo o tym pamiętali, ale przypominam z czysto kronikarskiego obowiązku. 65 lat temu powstały zakłady samochodowe w Jelczu, a ja osobiście za wyczyn równy największym sukcesom wspomnianych siłaczy uważam pokonanie autokarem typu 043 Ogórek trasy Rzeszów-Krosno-Odrzańskie i z powrotem po przysiędze Wiodwu 2849. Miejsca trafiły się zaraz przy wybrzuszeniu kopuły silnika do wewnątrz, a kierowca miał jedyną kasetę dwa razy po 45 minut z przebojami swojej przedPKS-owej młodości. Już na wysokości Tarnowa cały Jelcz śpiewał. Ucitielka tańca je mój sen, prednią pod nohami stracam zem. Ja da da da da da da da da. Ja da da da da da da da da. Ucitielkę tańca państwo powiadają. No tak, znalazła się grupa inicjatywna, która już domaga się utworu. Nie wiem, czy w całości się zmieści, ale to tylko w celach edukacyjnych. Ucitielka tańca ma nauczy, ako dami držać na ruči. Nam postaci len malo slov, već sa v ritme tanga znašam s njom. Vokalom už tango tihe znije, tango to je laski vyznanie. Klavirista hra dnes iba nám, zrazu cítim, že sa červená. To tylko w celach edukacyjnych było. I teraz tak, albo będzie to państwo, za państwem chodziło przez cały dzień, albo jak w polityce przykryjemy to czymś innym, to także może chodzić za człowiekiem przez cały dzień, a najlepiej, żeby miało w refrenie la la la la la. Playing any games with you, I'm only trying to figure out your mind. To get over you. Oh, ah. She says he wants me, oh la la la la. She says he needs me, oh la la la la. I gave her all of my time and she just went away and decided to leave me, oh la la la la. To figure out what's really going on inside and why it hurts to get over you. Well, I find it easy to regain some self-esteem, but then I must account for everything I'm feeling to get over you. She says he wants me, oh la la la la. She says he needs me, oh la la la la. I gave her all of my time and she just went away and decided to leave me, oh la la la la. She says he wants me, she says he needs me. I gave her all of my time and she just went away and decided to leave me, oh la la la la. Running back to you, and heavy on my heart, but I don't leave. I gave you my love the only way I knew, but some things I guess I just don't see. She says he wants me. He needs me, la la la la. I gave